את יחידך אשר אהבת כך, את יצחק והעלהו לעולם על אחד ההרים במקום אשר אומר אליך, והעלהו על אחד ההרים בארץ מוריה. ומכל ההרים שבארץ ההיא תעלה צעקה גדולה, הנה האש והנה העצים והנה יחידך אשר אהבנו, לא נשכח.